सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबाजी सोरठा महला पंजवा खोज विचारिया राम नाम तत् किल विख काटे निमख आराध्या गुरमुख पार उतारा खोज विचारियो राम नाम तत् सारा किल विख काटे निमख आराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवह पुरख ज्ञानी सोना महातृप्त मन पावा साधु अमृत बानी रहा मुकता भुगता जुगत सच पाइया सर्व सुख का दाता अपने दास को भगत दान देवा पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिया रसना गाइया हिरदा चाहिया सोई कारण कारण समर्थ स्वामी जाते वृथा ना कोई वड्डा भागा रतन जन्म पाया करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावा सिमरा सदा गोपाला वड्डा भाग रतन जन्म पाया करहो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावा सिमरा सदा गोपाला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ महला पंजवा खोज विचारियो राम नाम तत् सारा किल विख काटे निमख आराध्या गुरमुख पार उतारा